सब वासुदेव है ऐसा महात्मा गुजर है। वास्तव में ये सृष्टि है इसको धारण लगा तो एकदम धारी निर्माण हम परमात्मा है। परमात्मा की दो प्रगति है, एक परा प्रगति है एक अपरा प्रगति है। आप अंदर वायु अग्न बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार के विद्या हमारी अपरा प्रगति है और इससे दूसरी प्रगति है वो परा प्रगति है, श्रेष्ठ प्रगति जीव भूतम जीव गरीबारी थी जगत। ध्यान देना ये बात कही है कि जगत सब ही इस परा प्रगति ने धारण कर रखा है, अर्थात परा प्रगति की दृष्टि में ही संसार है। संसार सबका सब ये जीव रूप प्रगति है इसलिए दृष्टि में है। परमात्मा की दृष्टि में तो मत कर नानित और महात्मा ऋषि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुग्रह तो महात्मा की दृष्टि में भी वासुदेव उसमें है और भगवान की दृष्टि में मत पड़कर मेरे से मेरे से कुछ है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं मैं हूँ तो भगवान की दृष्टि में भी परमात्मा है परमात्मा की दृष्टि में परमात्मा है। केवल जीव की दृष्टि में ही संसार धारण कर रखा है तो संसार को सब धारण करने वाला केवल जीवात्मा है। जीवात्मा अपनी दृष्टि से इस संसार का ही संसार है, न भगवान की दृष्टि में संसार है न परमात्मा को जानने वाले महात्मा की दृष्टि में संसार है। तो संसार कौन धर्म हुआ? अहम से हुआ, अहम मैं हूँ एक मैं ये मैं हूँ बस इसी से संसार धर्म हुआ। दिखता है बहुत बड़ा भारी संसार पर सब है एक ये दम धारिये थे जगत यादम जगत धारिये थे जिस द्वारा ये जगत धारण किया जाता है ये धार्य थे जिसके द्वारा है वो जीव होता बड़ा प्रगति भगवान की जीव कुछ दान कर देता है। ये अगर छोड़ दे संसार मिल जाए अपनी दृष्टि से ही संसार है। संसार वास्तव में न भगवान की दृष्टि से है न महात्मा की दृष्टि से है। महात्मा दृष्टि में परमात्मा है परमा दृष्टि में परमात्मा है तो वासुदेव सर्व सब परमात्मा ही है। ऐसा महात्मा सूर्य है अत्यंत है तो सब कुछ वासुदेव है ये सिद्धांत है। ये कहा से अहंकार ही भरा है आठ प्रकार की प्रगति है आठ भेदों वाली जिसमें अपरा प्रगति के अत्यंत सूक्ष्म क्या है अहंकार है। भूमि अपर वायु बुद्धि अहंकार इसी जमे बिना अहंकार तो अहंकार के इधर निर्मो निरहंकार अहंकार से रहित हो जाए तो ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म रहेगा भी तो ब्रह्म को हो भगवान को एक ही है, हृदय थी परमात्मा थी भगवान जिसे शब्द थे सबसे कहा जाता है वो परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। जीव ने धारण कर रहा है ये दंडारित जगत, तो अहंकार है इसी संसार है, अहंकार मैं हूँ इसी संसार धारण कर रहा है, और मैं हूँ इसलिए इस पार तो संसार है, और मैं हूँ इसको आगामी से तो परमात्मा है। निर्ममो मेरा अहंकार, ये ममता नहीं हुए अहंकार नहीं हुए तो क्या है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही जो ब्रह्म की स्थिति है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म रहा परमात्मा रहा, और गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ, तो सर्वं संतों कहते हैं सब ब्रह्म है, और गीता कहती है परमात्मा है ईश्वर है। तो सिद्ध क्या हुआ कहने में, उपनिषदों कहने में निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और गीता कहने में वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब संसार मात्र वासुदेव स्वरूप है, भगवत स्वरूप है वासुदेव सर्वम। तो सर्वम कहने का मतलब कि श्रीलिंग से पुल्लिंग से हो स्त्रीलिंग से हो पुष्पलिंग से हो जितना संसार सबका सब वासुदेव है, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है शेष रहता है नपुंसक, तो सर्वम करके सर्व सर्वा और सर्वम तीनों में शेष है वासुदेव सर्वम, तो सर्वम वासुदेव सर्वम कल्य सर्वम वासुदेव। तो उपनिषदों में ब्रह्म कहा और गीता ने शब्द ब्रह्म, तो फल क्या हुआ कि ब्रह्म शब्द है निर्गुण का वाची है, निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, और सगुण के अंतर्गत निर्गुण आता है, वासुदेव सर्वम यही सर्वोपरि सिद्धांत हुआ। तो सर्वम के अंतर्गत पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग भी नपुंसक लिंग भी सब आ जाएंगे, तो परमात्मा को भगवान को ब्रह्म थी परमात्मा थी भगवान चीज शब्द थे सबसे कहा भगवान कहते हैं ब्रह्म कहते हैं परमात्मा कहते हैं ऐसे सबसे कहा जाता है, वही परमात्मा है ये परमात्मा ही रहता है। इसमें एक बड़ी लाभ की अपनी बात है, मनुष्य अगर विचार करे तो मनुष्य ने ही धारण कर रखा है संसार को, तो संसार इस मनुष्य की दृष्टि में ही है, तो मनुष्य की दृष्टि में है, और वासुदेव सर्वति महात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो मनुष्य को ये बात मिल गई कि वासुदेव सर्वसु परमात्मा है, तो मनुष्य के लिए ये बहुत बढ़िया चीज हुई, एक परमात्मा ही है। तरह तरह का सावर जंगम जरायुज श्वेत अंग्रज इंद्रज चार पानी चार पानी संसार सब वासुदेव परमात्मा ही है। ये बात मालूम होते ही जो साधन करना चाहता है परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसके लिए बहुत बढ़िया सामग्री मिल गई कि सब क्या है परमात्मा है, तो हर समय सावधान है परमात्मा है, क्योंकि इसने खुद ने ही संसार धारण कर रखा है, तो संसार अपनी मान्यता से है, अपनी मान्यता के सिवाय संसार नहीं है, अपनी मान्यता ही बदलना है, हम संसार की धारणा से संसार धारण कर रहे थे, उस जगह ये परमात्मा को धारण कर रहे, परमात्मा है परमात्मा ही रहेंगे। तो हमारी धारणा में संसार है, बहुत बड़ा भय संसार मालूम देता है, वो कुछ नहीं है। मनुष्य की दृष्टि नहीं है, वासुदेव तो ये बहुत सुख है, साधन बड़ा सरल और बड़ा सुख एकदम भगवान है, जो भी विश्व परमात्मा है, सुदेव की परमात्मा है। ऐसी बढ़िया बात मेरी है, अगर ध्यान दे तो बहुत बढ़िया बात मेरी है। वासुदेव अगर ये वासुदेव हो जाए तो सब आत्मा हो जाएगा, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी सरल बात है। एक विचार करना है कि वासुदेव सर्वम, देखो साधन होता है वो जिससे उसकी उन्नति होती है। तो हम आज तो मैं मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए, हमारा मनुष्य जन्म रहना सफल हो जाए। तो सफल होता है सब कुछ वासुदेव है, ऐसा होने पर सब आत्मा से दुर्लभ याद हुई सफल हो गई है। वासुदेव सर्वम ऐसा जो ध्यान है वो महात्मा दुर्लभ है। ज्ञानियों के लिए नहीं कहा, कर्मियों के लिए नहीं कहा, भक्तियों के लिए कहा, भक्तियों में आता ही वासुदेव सत पिता भजनते नाम, ये भजन भक्तियों महात्मा है। ज्ञानियों में ये नहीं है, कर्मियों में नहीं है, कर्मियों सिद्धों बगल में छठा जाए आरम्भ में, ज्ञानियों का चौदह अध्याय अंत में पांचवी की दृष्टि में उसमें महात्मा शब्द नहीं है। चारों प्रकार की भगत है उनमें है सुध पिता जन देवम 16, 17, 18, 19 सब महात्मा। तो जो भी परमात्मा ही मानता है वो सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के साधक को महात्मा का भगवान है, महात्मा न तो माम पार्थिमाश्रता भगवान के अन्य मनुष्यो ज्ञात भूतादि मध्यम, भूतों का आदि अविनाशी परमात्मा को समझ करके साधन करने वाले महात्मा दुर्लभ है, देवी इस प्रति का आश्रय लेकर वर्णन करते हैं। तो देवी प्रति वो दया क्षमा क्षमता संतोष देवी स्मृति धारण करके मनुष्य भक्ति मार्ग में चलता है, उस मार्ग में भी महात्मा का है। ज्ञानी महात्मा के लिए, कर्मयोग महात्मा के लिए महात्मा शब्द नहीं आया, सिद्ध करने के लिए आया, और भक्ति के साधक में भी आया और सिद्ध में भी महात्मा शब्द आया। पंद्रध्याय में यो मामो जनाति पुरुषोत्तम, परमात्मा को जो पुरुषोत्तम जानता है सर्वित भजते नाम सर्वो सर्वित है, तो सर्वित पर भी भगवान ही भक्ति लिया सर्वित प्रतिमा सर्वभावी भरतमान भक्ति मेरा भजन करता है। तो भक्तियों के लिए खास गाल रहा है। तो ये बात अगर साधक को मालूम हो जाए, ये साधन करना चाहता है, उसमें ये बहुत बढ़िया चीज है। एकदम ये विचार करेंगे वासुदेव है, हमारे समझ में नहीं आता, हमारे समझ में संसार आता है। तो ये एकदम धारिये जगत ये पढ़या प्रकृतिया इधर जगत धारिये थे, इस जगत में धारण कर रखा है, वो जगत है नहीं वासुदेव सर्वम। तो साधन मिलेगा बहुत बढ़िया, सबसे उत्तम। गीता में साधनों का बात ही खास है, साधनों में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ सब महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ होता है, सुदुर्लभ ऐसा माधव बहुत दुर्लभ है और अपने को शुद्ध बताया। आठवा अध्याय चौदह अन्य देता सत यो मां सुलभ पार्थ ऐसे नित्य युग योगी सुलभ भगवान हम लोग सुलभ भगवान तो सिद्ध क्या हुआ परमात्मा है सब कुछ ये तो सुलभ है परंतु इसको जानने वाले को सुलभ है। जानने वालों के लिए ये बात बता दी सुदेव है तो फिर दुर्ग नहीं फिर तो मौज होगी ना वासुदेव सर्वंश सम आत्मा से दुर्लभ वासुदेव सर्वम सर्वम का सर्वम सर्वम शब्द है नपुंसक वासुदेव पुण्य तो वासुदेव सर्व होना चाहिए तू सर्वस्वलिंग है तो उसमें जो नपुंसक तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग पुण्य नपुंसक तीनों को नपुण शेष रहता है तो वास सर्व सब कुछ चाहे पुरुष रूप से देंगे चाहे स्त्री रूप से दिखे चाहे नपुंस रूप देंगे जो कुछ है सबका सब वासुदेव वासुदेव सर्व आपने ध्यान दिया ना साधक के लिए बहुत बढ़िया चीज है इसलिए पहुंचना है मैं ये धनधारी जगत जितने धन तू धन का लगता है उसके लिए उपाय बताया कि सर्वम वासुदेव जो जगत धन का लगा है वो जगत सबका सब परमात्मा का स्वरूप है तो परमात्मा को मानना शुरू कर दे परमात्मा है जैसे पढ़ाई करता है तो आ लगता है तो लेने ये अक्षर याद करता है ऐसे ये सब कुछ परमात्मा है स्थावर परमात्मा है जंग में तो साधना है जराय युद्ध परमात्मा है एंगज है तो श्रेज है तो उद्भिज है तो जलसर है तो थलसर है तो नवसर है तो स्थावर है तो जंग में तो सब परमात्मा है तो इसको शुरू करे इससे बड़ा काम ठीक हो जाएगा केवल ध्यान रहेगा केवल साथ ध्यान और काम आप करते सही करें पाप अन्याय नहीं होगा पाप अन्याय में ये याद बात नहीं रहेगी देवी संपत्ति है देवी संपत्ति मोक्ष आया निबंधा आसरी बांधने के लिए जो देवी प्रति आधार करके सब परमात्मा है किसी बड़ी बात हुई मनुष्य बताया वासुदेव सर्व सब आत्मा बोलो कितनी बढ़िया बात बताई है जैसे कोई पहुंचे कि वो मंदिर है वहां पहुंचना हमें मंदिर पर तो रास्ता सब है यू ऐसे सब घूमती घूमती सब जाती है तो जंगली आदमी सर्व नहीं जाएगा यू कौन घूमा कितनी देर घूम रही हो वो तो थे उस पत्थर पर जरा पत्थर पत्थर पर और जो जंगली नहीं है उस सर्दी का उसके लिए ही लग रहा है सिद्धांत को जानने वो जंगली आए जान लिया वो वास नहीं होता है तो बहुत जल्दी जल्दी आ ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग कर्म योग इसी से योग सड़क सड़क हो चले जाओ और वासुदेव सर्व सर्वम इसको नहीं बोलते तो जल्दी पहुंच जाए तो सब साधकों के लिए बड़ी बढ़िया चीज है योगा स्तर में आप तीन योग कहे अश्वन योग द्विधा निष्ठा ज्ञान योग में सांख्यनाम कर्म योगी योग नाम ये दो निष्ठा लौकिक है और ये परमात्मा की है ये अलौकिक है। अलौक निष्ठा में साधन भी परमात्मा साध्य भी परमात्मा साधन में परमात्मा महात्मा और साधन में सिद्धि में परमात्मा तो भक्ति को मान बड़ा सीधा फर्क ये बात। अब इस विषय में कोई बात हो और नहीं छेड़ना हो कोई विषय दूसरा नहीं छेड़ना क्यों इस विषय में कोई बात हो कुछ वासुदेव सर्व यहाँ पहुंचना है ज्ञान योग से भी कर्म योग से भी भक्ति योग से भी अंत में ये भक्ति योग बताया गीता की शैली भी यही है पहले पर कर्म योग है ज्ञान योग है ज्ञान योग के बाद ऐसा दे गीता शाम के बुद्धि योग वासना योग विषय है और कर्म योग ज्ञान योग गुरु कहते कहते सातों से भर योग भक्ति योग शुरू कर दिया तो पहले ज्ञान योग का वर्ण है कर्म योग का वर्ण है फिर भक्ति योग का वर्ण है। भक्ति योग खास बात ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग के साधन भक्ति योग साधन इस वजह से रुचि कर्म योग की हो कर्म योग लगा कब्र करे ज्ञान योग की रुचि हो ज्ञान योग की प्राप्त करे भक्ति योग की प्राप्ति रुचि हो भक्ति रुचि न हुए सिद्धांत ये है वासुदेव सर्वम साधक को ये पता नहीं था कहाँ तो शुरू करे कहाँ पहुँचना है कि शुरू कर कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये ध्यान योग ये और नर योग हठ योग राज योग मंत्र योग अष्टांग योग इधर ये योग है उस योगों के द्वारा वासुदेव धर्म यहाँ पहुँचना है और यह वासुदेव यह धर्म इसे शुरू कर आरंभ से हो जाएगा अपनी धारणा है उस संसार की ये दम धारिये थे जगत धारण जगत धारण कर रखा है बस ये दान कर रखा है जिसने वही दर्द को परमात्मा ने गुरु से मिले निहाल जाएगा कई बढ़िया बात ये एकदम धारी थी जरूरत परमात्मा सिद्धांत ये मान लेंगे वासुदेव धर्म अब दीखता नहीं क्यों नहीं दीखता ये एकदम धारी थी जरूरत जिसने जगत को धारण कर रखा है जगत धारण कर रखा है जगत है नहीं है सर्वम वासुदेव जिसने धारण कर लगा जगत को उसे लिए रह दिया वासुदेव धर्म ऐसी बढ़िया बात हुई अहंकार के इधर तो है जगत और अहंकार में ये शब्द मिलती बात निर्मो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्त्री बात नाम प्राप्त भूमि थी सिद्धवा श्याम अंत काले की अंत काल में मिल जाए तो निर्वाण सिद्धि प्राप्त तो ये बात रही अपने अंतिम में वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम चलते करते उठते सोते खाते पीते काम करते हुए सब समय यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 21 अप्रैल 1999 को रात 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद लखनऊ में हुआ। राम।